önderlerine çıkışıyorlar. Önderler de biz sizin üzerinizde bir otoritemiz yoktu. Zaten suçluydunuz, bize tabi oldunuz deyiverecekler. Cehennemde gelin gelin hepiniz de kabul ederim ben. Gelin diyor. Labithine fiha ahqaba. Ve orada asırlarca kalacaklar. Sınır yok. Halidine fiha ebeda. Sonsuza değin. Orada kalacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. La yezûgûne fîhâ berden ve lâ şerâben illâ hamîmen ve gassâgan cezâen bifâgâ. Yaptıkları kötülüklere uygun olarak orada soğuk bir içecek bulamayacaklar. Bir içecek bulamayacaklar, serinlik tadamayacaklar. Ancak kaynar sular ve irin içecekler. Kaynar sular. Yanacak yanmaktan ciğerler su isteyecek. Buyurun kaynar su. Veya yanmış insanların teninden akan, fokur fokur kaynayan irin içilecek. Yahu olur mu öyle şey? Rabbim diyor ki cezaen vifaka, yaptıklarına uygun ceza diyor. Yaptıkları ne bu dünyada? Bu dünyada yaptıkları ne? Camiyi bombalıyorlar, cemaati topluca imha ediyorlar. Düğün evinin üzerine bomba indiriyorlar. Gerdeğe girmemiş gelinle damadı ve onları kutlamak için gelen suçsuz insanları, kucaktaki değil karındaki hamile kadınların çocuklarından 80'lik dedelere kadar hepsini birden imha eden bu adamlar, ellerindeki yeraltı ve yerüstü servetlerini çalmak için gelen bu insanlar, hazineyi hortumlayarak fakirlerin mallarını zimmete geçiren bu insanlar, Rabbim diyor ki kendi elleriyle karınlarına ateş dolduruyorlar. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالِ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُضُونِهِمْ نَارًا. Bu fakirlerin, yetimlerin haklarını alanlar aslında kendi ateşlerini kendileri dolduruyorlar. Yani cehennem ayetlerini okuduklarında niye burun kıvırıyorlar? Yaptığınız, kendi yaptıklarınız, kendi ateşiniz bu. Cezaen vifaka, ne kadar güzel bir ifade. Uygun ceza, yani suça uygun ceza. İnnehum kânû lâ yercûne hisâba. Onlar bu hesap gününü hiç ummuyorlardı. Yok canım öyle şey mi olur ya? Ölünce toprak olup gidiyor insan diyorlardı. Ama orada hesap görülecek. Hatta mantık geliştirmişlerdi. Adam toprak olunca, toz olunca nasıl dirilecekmiş? Sen nasıl dirildin hiç düşünmüyorsun. Sen nasıl dirildin? Bir damla sudan nasıl bu hale geldin sen? Getireni düşünüversen ölünce dirileceğini de bileceksin. Toprağa buğday taneleri düşüyor güz mevsiminde, bahar mevsiminde diriliveriyor. Rabbim ve kezalike tünşerun veya tuhşerun. İşte böylece siz de mahşer yerinde diriltileceksiniz. Ve kezalike tuhracun diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ. Ve ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Ayetleri dediği Kur'an ayetleri. Kur'an ayetlerini yalanlamışlardı diyor. Günümüzde efendim Müslüman olmanıza gerek yok. Siz de cennete gideceksiniz. Kur'an ayetlerini yalanlamanın cezası diyor Rabbim. İncil'e inanıyor ya. Peki Kur'an'a niye inanmıyor? Biz İncil'e iman ediyoruz. Peki senin mantığınla hareket edersek, Kur'an'ın yarısına inanıyorum da yarısına inanmıyorum dese bir adam. Ya bak inanıyorum ben bir kısmına demesi kurtarır mı? Kur'an'ın bir tek ayetini inkar eden kafir olur. Ve külle şeyin ahsaynâhu kitâba. Biz onların hepsini bir kitaba yazmışızdır diyor, sayıp dökmüşüzdür diyor. Sayımı yapılmıştır. Her şeyin sayımı yapılmıştır. Yani hesap, hani dükkanınızın, dairen şeyin, fabrikanızın, iş yerinizin hesabını tutarsınız ya, işte hepimizin hesabı tutulmuştur. Tutulmaya devam ediyor. Fezûgû felen nezîdeküm illâ azâba. Buyurun cehenneme. Azaptan başka bir şey tatmayacaksınız. Devamlı azap tadacaksınız. Azabınız artırılacak. Neye uygun? Cezaen vifâka. Suça uygun olarak artırılacak. Hocam daraldık be. Daraldıysak Rabbim ayarını Rabbim iyi yapar dedim ya. Rabbim ayarını yapar. Hep cennetten bahsetmek, bütün cennet ayetlerini okumak eğitim açısından doğru değil. Hep cehennem ayetlerini okumak yine doğru değil. Ayarı en iyi şekilde Rabbim ayarlamış Kur'an ayetlerini. Biz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsirini okumaya çalışırsak Rabbim cehennem ayetleriyle cennet ayetlerini ayarını o vermiş. Çünkü bizi o en iyi bilir. O yarattığı için. İçimizi dışımızı o yarattı. Nefsimizi, ruhumuzu, isteklerimizi hepsini o yarattı. Öyle olunca bize hangi dozda cehennem, hangi dozda cennet ayetleri en iyi bilendir. Şimdi başlıyor. İnne lil müttegine mefaza. Müttakiler için kurtuluş vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Müttakiler kurtulacaklar. Bitti. Müttaki kim? Rabbimin emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınan. İçini hak için, dışını halk için süsleyen. İçimizi hak için, Cenab-ı Hak için. Önce şirkten la ilahe kılıcıyla temizliyoruz, süpürgesiyle temizliyoruz. İllallah'la inancımıza yerleştiriyoruz Allah inancını. Arkasından ameli salih, Kur'an-ı Kerim'i sevgili peygamberimizin gösterdiği şekliyle yaşamaya çalışıyoruz. Dışımızı da halk için süslüyoruz. Giyimimiz, dilimiz, yürüyüşümüz, tavrımız, bakışlarımız, tutuşlarımız hepsi sevgili peygamberimize ve onun gösterdiğine uygun olacak. Müttaki insanlar kurtulmuşlardır. Hadaika ve anaba. Müttakiler için cennette bahçeler vardır, üzüm bağları vardır. Ve kevaibe etraba. Gencecik kızlar vardır, eşler vardır. Ve ke'sen dihâgâ, yaşıtlar, gencecik dediğim yaşıt. Eşler birbirleriyle yaşıtlar. Yani kadınla erkek yaşıt olacaklar orada. Ve ke'sen dihâgâ, dolu dolu kadehler vardır. Hiç para ödemiyorsunuz, sıkıntı çekmiyorsunuz ve istediğiniz an geliyor. La yesme'ûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ. Yalan yok. Boş sözler de yok. Yani sizi incitecek, rahatsız edecek, streslere sevk edecek, ruhunuzu daraltacak didikodular, dırdırlar, zırzırlar, mırmırlar, gırgırlar duymuyorsunuz. Cezâen min rabbike atâen hesâbâ. Kafirler için diyor ki cehennemde azap vardır cezaen vifaka. Suçunuza uygun ceza. Ama cennetin mükafatı amelimize uygun değil. Rabbimizden bir bağış olarak. Bağış olarak diyor karşılık vardır. Yani bir iyiliğimize en azından 10 kat veriyor Rabbim. Daha fazlasını da. 700 kat daha fazlasını da veriyor Allah Celle Celaluhu. Yeterli bir bağış. Yeterli bir bağış. Ata en hesaba. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehumer rahmani la yemlikune illa hitaba. La yemlikune minhu hitaba. O Rab, yani bize cennette bağışlarda bulunan, lütuflarda bulunan o Allah Celle Celalü, göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir, yerle gök arasındakilerin Rabbidir. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez orada. Her şey susar mahşer yerinde. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا. Cebrail aleyhisselam da bütün melekler de onun karşısında dizilirler. لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ. Rahman olan Allah Celle Celaluhu'nun izin vermediği hiç kimse konuşamaz. Onun izin verdiği konuşur ve kâle savaba, o da doğruyu konuşur. Yanlış konuşamaz orada gayri. Zâlikel yevmül hakku femen şâ ettehaze ilâ rabbihi meâba. İşte gerçek olan gün bugündür. Dileyen Rabbine yol tutar. Bugün. İnna enzernâküm azâben garîbâ. Biz o yakın azabı, azapla sizi uyarmıştık diyor Rabbim. İnna enzernâküm azâben garîbâ. O yakın gelecek olan azabı size daha önceden uyarmıştık. Bu dünyada yani. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Kişi yaptıklarını görünce, bütün amellerini orada görünce, kafir şöyle dermiş. Ah! Ne olaydı? Keşke ben de toprak olaydım dermiş. Dermiş ama bu demesinin ona faydası yok. Keşke dememek için bu dünyada tedbirimizi alalım. Sıhhatimiz yerindeyken, can bedenden çıkmamışken imanımızı bir kere şirkten kurtaralım. Allah Celle Celaluhu'nun dediğinin üstüne hiçbir insanın sözünü çıkartmayalım. Ondan sonra o sözlerin uygulanmasında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek olarak alalım. Onun yolundan yürüyelim. Onun sancağı altında Allah toplanmayı hepimize nasip eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.